पत्र लिखने वाले भाई से और सबसे निवेदन करना है, कोई भी पत्र लिखो ऊपर भगवान का नाम लिखना, भगवान को याद करके काम करना। हमने अनाधिकार से पद्धति चली आई है, भगवान को याद करना। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तो ऐसी स्मृति का महत्व है, भगवान का नाम ऊपर लिखना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री परमात्मने नमः। गीता प्रेस में ओम श्री परमात्मने नमः, ये गीता प्रेस की ही चीज, ओम श्री परमात्मने नमः लिखेंगे पहले, तो इसी सब होता है। तो पत्र लिखता है ऊपर ओम श्री परमात्मा लिख दो, श्री गणेशाय लिख दो, श्री रामाय नमः लिख दो, हरे लिख दो, राम लिख दो, भगवान का नाम। ये खास बात है, सब भाई बहनों से कहना है, कोई काम करो भगवान को याद करो, भगवान का नाम ले, सब काम सिद्ध होते हैं सब। और ये सिद्ध होते हैं न होते हैं कामों की बात नहीं, भगवान को याद कर लिया सिद्ध काम हो गया, आप निहाल हो गए। इसका होगा होगा नहीं है, भगवान की याद आ गई सब काम हो गया। अरे सब काम भगवान को भूल गए सब बिगड़ गया, सब काम बिगड़ गया, कुछ फायदा नहीं। खास बात है, इधर जगत है इधर परमात्मा है, तो इधर दुख ही दुख है उधर आनंद ही आनंद है, यहाँ सुख और दुख है दोनों दुख ही है, सुख और दुख दोनों ही दुख है, और यहाँ आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा तानी मोह निशा लवलेशा, इधर तो रात्रि दिन दो है, सूर्य से दूर दो रात्रि दिन दो है, सूर्य में रात्रि दिन दो नहीं है, वो प्रकाश दिनेश है, वहां दिन सूर्य नहीं दिनेश है, आनंद आनंद है। पूरी अपनी बात जिम्मेवारी, ये खास बात है, जीवात्मा बीच में है, एक तरफ संसार एक तरफ परमात्मा, तो एक तरफ यू नहीं है, सब जगह भी होते होते समय परिपूर्ण परमात्मा और तुष्ट संसार, तुष्ट बनता बिगड़ता है, परमात्मा है जो ही रहता है, जो ही रहता है, उनके साथ हमारा संबंध है, शरीरों के साथ संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो भगवान को याद करना एक खास बात है, जैसे भगवान को याद करना साक्षात बात है खास, ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करना ही खास बात है। ये हमारे देश की खास चीज है, विदेश से सज्जन आए, मेरे साथ बातें हुई, वो हिंदी जानते थे, तो उनसे मैंने पूछा आपके यहाँ क्या विशेषता देखी आपके देशों से, कहते यहाँ आस्तिक भाव देखा, एक परमात्मा है ऐसा आस्तिक भाव और देशों में नहीं है। वहां घूमने पर आए थे, ठहरे थे, तो वहां सजना का भाषा है, तो उसमें कोई आज वो भोजन कर लियो, बड़ा आश्चर्य आया, कोई आज वो भोजन कर लियो, भोजन करो, ये चीज हरेक जगह नहीं है। तो परमात्मा की आस्तिकता है दूसरों की सेवा, सेवा करने में ईसाई बड़े तेज है, ईसाई कम नहीं सेवा करने में, परंतु भीतर है कि ईसाई बना ले, हम बना ले, ये स्वार्थ बात है, नष्ट कर देती चीज को। बड़े बड़े अच्छे काम है उनमें स्वार्थ भोग इच्छा है, ये पत्नी कर देती है, बहुत प्रचार है उनका, और मैं उनके इसमें खर्च करते हैं कभी ईसाई बनाओ, सब ईसाई बनाओ, ईसाई बनाओ, इन्हें कल्याण करो, सबका उद्धार, क्या कल्याण हो जाए, ये नहीं है, हमारे यहाँ कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, सब सदा के लिए सुखी हो जाए, ये हमारे देश की बात है। तो भगवान की याद करना एक खास बात है, नारायण नारायण। फिर एक बात पूछी है, किसी का विवाह हुआ और विवाह होने बाद पति शांत हो गया, तो उसका विवाह करना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न आया। स्त्री का विवाह दोबारा करें, स्त्री का विवाह करना चाहिए कि नहीं, पति शांत हो गया तो उसकी विवाह संज्ञा होती ही नहीं। विवाह संज्ञा में कन्या तेल चढ़ती है और कन्या दान होता है। कन्या दान के लिए कन्या वाले लेते हैं कन्या फल। मानो माता पिता भूखे रहकर कन्या दान करने के बाद रोटी खाते हैं, ऐसे दान करते हैं, तब वो विवाह संज्ञा होती है, कन्या दान होता है इसमें। अब दान कौन करे, माँ बाप ने दे दिया या लेने वाला मर गया। लेने वाला वो भी देने का अधिकार नहीं है। विवाह होता है उसमें कन्या दान लेता है तो लेने वाला को देने का अधिकार नहीं है। एक बात की तरफ ध्यान नहीं, वो बताता हूँ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, एक वो कोई नई नहीं है परंतु नई दिखेगी आपको। कन्या दान देता है केवल उनके संतान के लिए, ऐसा नहीं उसको दे दी अब दे ही दी, ऐसा दे दे वो अधिकार नहीं है। मार्मिक बात है अपने शास्त्रों की। तो फिर क्या है कि कन्या दान देने के बाद दान दी हुई चीज पर दाता का फिर अधिकार नहीं होता। दान दे दे तो दाता का अधिकार नहीं रहता। सत्व निवृत्त गुरु के तसे पर सत्योत्पादन दान अपनापन छोड़ करके उसका बता बना देना का दान है। मानो मेरी चीज है या तो मेरी है, ये सर्वथा मेरा अपना त्याग करके आपको दे दी, अब आपकी हो गई, अब हमारा कोई अधिकार नहीं, किंचित मात्र भी अधिकार नहीं, वो हमारी हो ही नहीं सकती। दान देने के फिर दान उदग फिर लीजिए नहीं, वो लेना अधिकार नहीं है। तो जो कन्या देता है ऐसा नहीं देता है, इस तरह का दान नहीं है। वो दान है आप संतान के लिए, जो परंपरा चले साध तर्पण हो उसमें पिंड पानी देने वाला पैदा हो, इस वास्ते जब उसे लड़का पैदा हो जाए, लड़का पैदा होने पर माँ बाप का अधिकार होता है उस कन्या पर। जब उसे लड़का पैदा हो गया, संतान हो गया, तो उस लड़की पर माँ बाप का अधिकार होता है। माँ बाप उनके रोजाना घर पर रहे, भोजन करे, सब कुछ करे, कोई दोष नहीं है आपको कि कन्या के घर कैसे भोजन करे। तो कन्या दान कर दिया, जब तक संतान हो तब तक कोई अधिकार नहीं। घर का पानी भी नहीं पिए, कन्या के घर का पानी कैसे पिए। पर दान वह संतान हो जाए तो उसके हक होता है, कैसे हक हो जाता है। तो नान श्राद्ध कैसे करते हैं आप, करते हो नान श्राद्ध करते हो नहीं, नाना नानी का श्राद्ध होता है कि नहीं। तो नाना नानी तो दान देने वाले हो, कन्या दान देने वाले, तुम दोहिता हो तो तुम्हारी माँ का तो दान कर दिया। अब दान कर दिया तुम दोहिते हो तो तुम तो उस वंश के हो, वंश होने पर भी नाना नानी का श्राद्ध करने का अधिकार है, पिंड देने का, पानी देने का, सबका अधिकार हो जाता है। क्यों अधिकार हो जाता है कि संतान हो गया, अब अधिकार उस लड़की पर माँ बाप का है। उस वास्ते वो ब्याह कैसे ब्याह हो गया, आप बताओ ब्याह कैसे होगा उसका। पुरुष पुरुष के ब्याह हो जाता है, पुरुष का, क्योंकि पुरुष के तो संतान परंपरा की जरूरत है पिंड और पानी की, उसके कोई सुख के लिए नहीं है। इस बात को समझ गए, राजदास वो समझते नहीं। कल कहा था मैंने कि भाई वो संतान की बात बताई ना, उनका पालन कैसे होगा, इतना आदमियों कैसे पालन होगा। मेरे को बड़ा हैरानी आती है, पालन करने का आपने ठेका लिया, आप ही पालन करते हो, है आप में ताकत पालन करने की। हम करो मैं तो वृथा भी माना, पालन कैसे हो, इस बार परिवार विजन करो। बिल्कुल महान अनधिकार चेष्टा, बिल्कुल बिल्कुल किसी तरह से युद्ध संगत नहीं है। पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान है, और आप पालन कर लोगे तो कर लो, माँ बाप का पालन करो, श्री पुत्र का पालन करो, मरने मत दो, है ताकत किसी में इतने बड़े जिसमें, तो उसके परिवार में क्या अधिकार है। महान हत्या है, महान महान मामूली नहीं है। कोई बेचारा आवे जन्म लेने के लिए तो उसको जन्म लेना ही बंद कर देना, जीव के मुक्ति का दरवाजा ही बंद कर देना, बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी मामूली अपराध नहीं है। ऐसे ही उस स्त्री का विवाह करना विवाह से नहीं होती, विवाह से ही होती नहीं, विवाह होते ही नहीं, जब विवाह कैसे हो उसका, पिता ने दे दिया अब वो कुछ हो जाए। दूसरी बात नेत्रदान की बात आई कि मैंने कहा नेत्रदान है, देखो अपना शरीर है अपना अंग है वो देने का अधिकार किसको है, नाबालिग को देने का अधिकार नहीं है, बालक है कोई 18 वर्ष तक पहले पहले नाबालिग बच्चा माना जाता है, फिर बालक जवान हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है, जब तक वो पराधीन है तब तक घर की चीज दान देने का अधिकार नहीं है, वो घर का मालिक नहीं है तो बालक है। ऐसे ही तत्व ज्ञान हुए बिना इस मनुष्य को अपने शरीर का दान देने का अधिकार नहीं है, तत्व ही हो जाए फिर दे सकता है, भगवान के भक्त हो जाए भगवान का अधिकार तो ये आयु दे सकते अपने कि भाई इतना वर्ष मैं दिया मेरी इतनी आगे मैं दे भगवान की कृपा से, जैसे यह बात हुई थी यदु की तो वो दान दे सकता है, उम्र दे सकता है, अंग भी दे सकता है, नहीं तो दान उचित नहीं है। जो आंख दे दी जाए तो दूसरे जन्म में काना होगा वो, इस अभी दान दिया ये मामूली बात मामूली नहीं है, जन्मांतरों तक ये बात होती है। आप केवल देखा हो नहीं केवल हाथ के लक्षण होता है यूं तो क्या है, मरने के बाद उसको दुख हुआ ना तो लक्षण लगाते थे, लक्षण जल जाती चामड़ी, दूसरे जन्म का चिन्ह हो गई, जहां जन्मेगा वहां चिन्ह होगा लक्षण का। हिंडोल हिंडोल गांव में एक लड़की मर्गी पास जन्म लिया दूसरे घर पर, उसने पूरे जन्म की बात बताई तो अखबार में आई, मैंने अपर्णानंद जी को भेजा, अमृतानंद जी संत थे उनको भी गए तो उसके पैर में चोट लगी थी, ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन का टीका लगाया हुआ, वो उस जन्म में उसी पैर के कोई टीका लगाया हुआ पैर में वही चिन्ह है, तो देख रहे अमृतानंद जी उनको पहले भी बात याद है, पहले पूरे दिन की बात उसने कही पहले सभी, तो आपके शरीर का ही शरीर का पीछे अगाड़ी में संबंध है। आप जरा सोचो कि मर जाए, मरने के बाद उसे जला दिया जाए, जल देने पर हड्डिया हड्डियों का कोयला हो गया, हड्डी तो बल गई, वे हड्डियां गंगा जी में डालने से कल्याण होता है, उसका भला होता है। अपने हिंदुओं में कितनी विष्णु परंपरा है कि भाई गंगा जी गालो, फूल गंगा जी गाल दो, उसे कल्याण हो जाए। पीढ़ियों तक हो जाए महाराज नीचे बूढ़े रखते हैं खेड़ी से गाड़े हुए, लोग कभी कोई जाए गंगा जी तो उनको भेज दो गंगा जी गाल दो, तो बोलो गंगा जी में हड्डी डालने से उसका कल्याण होता है, तो उसका संबंध है। तत्व ज्ञान होने के बाद में देहाध्यास मिट जाता है, देहाध्यास होती तो फिर देह अपना नहीं है, वो तो सबका है, सब देश होते हैं, सभी काम में देश होते हैं, फिर कोई हर्ज नहीं। और दयाल जी महाराज की बात आती है ना पूर्णदास महाराज, तो पूर्णदास महाराज थे जो वो पूर्णदास बहुत बीमार ज्यादा हो गए तो माजी को बड़ा दुख हुआ, माजी के दुख हो गई बेटा मृत है दुख होता है, तो कहो अच्छा तुम ऐसे करो उम्र दे दो, तो हमारी उम्र आधी उम्र दे, मैं अपनी आधी उम्र बेटे को देती हूँ, भजन करने वाले भी माजा बाती जी भी वे भी और दयाल जी महाराज जिनके शिष्य थे गुरु जी भी, तो उनको बड़ौदा में थे खड़ापे में ये उनको मालूम हो गया वहाँ कि वो पूर्ण शांत हो गया, तो वो पूर्णदास जी रहे, तो आपने देखा वो खड़ापे ऊपर स्थान महल में है, नीचे भंडार है भोजन करने के लिए, तो वे महाराज के ऊपर थे माथ नीचे दोनों को साथ विश्वास नहीं करा, आदमी उम्र दे रही साधे ही दोनों बड़े थे एक साथ ही माँ बेटा दोनों, तो ऐसा अधिकार वो दे सकते हैं, को देने का अधिकार नहीं है, बड़े दुखी होने पर भी नहीं दे सकते, अत्यंत दुखी और भगवान को कोई स्वीकार हो जाए तो बात एक अलग है, परंतु उन्हें तो अपने स्वतंत्रता से देने का अधिकार नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने भूल से द्रौपदी को लगा दिया कि वो ऐसी परिस्थिति बन गई और सबने ऐसा कह दिया भूल हो गई, अपने को पैर लगा दिया, भाइयों को राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दिया, खजाना लगा दिया, सब कुछ दे दिया, सब क्या रहा, अगर तुम्हारे भाई रहे तो भाइयों को भी लगा दिया, अपने आप को भी लगा दिया, लगाने बाद भी अब हमारे कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा नहीं क्या पूरे याद है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री है अभी तो द्रौपदी को लगाओ, तो द्रौपदी को लगा दिया, द्रौपदी को हार गए, हार गए तो फिर बचल जब द्रौपदी आकर के पूछा कि मेरे को राजा हार गए कि नहीं, मैं जीती गई कि नहीं, इसमें मेरे को जवाब दो। तो वह क्यों पूछती है, पूछने का आशय है अन्याय पूर्व मेरे को कोई ले तो ले सकते नहीं, एक सभा में एक जबान के भस्म कर दे सबको, इतनी बड़ी तेज थी तपस्वी पतिव्रता। तो पूछती है कि मैं सच्ची बात चढ़ना चाहती हूँ कि मैं वास्तव में जीती गई कि नहीं। तो भीष्म जी आज चुप हो गए, उसने कहा युधिष्ठिर कह सकता है, युधिष्ठिर क्या बात हुई कि जब आप जीत गए, आप हार गए राजा, पांडव हार गए तो वे तो हो गए दास, पर द्रौपदी तो महारानी की महारानी है, महारानी को दास है, अब उसको महारानी को दाव पर लगाने क्या अधिकार है, वो तो दास हो गए या महारानी है, तो महारानी को दाव पर लगाते दास। ये हमसे बात हुई गए तो चुप रहे, फिर भी महाराज सती का कौन नाश कर सकता है, ये सब उसको हुआ। तो वास्तव में देने की चीज नहीं है, इस वजह से विवाह संज्ञा से नहीं होती, विवाह संज्ञा होती ही नहीं। आज बात क्या हो रही है, आज भगवान पर, धर्म पर और अपने उद्योग पर, पुरुषार्थ पर, इस पर विश्वास नहीं है, केवल पाप पर विश्वास है, पाप का आश्रय ले रहे हैं, भगवान पर विश्वास नहीं, प्रारब्ध पर विश्वास नहीं, पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, अपने बल पर विश्वास नहीं, बुद्धि पर विश्वास नहीं, विश्वास केवल पाप पर, अन्याय पर, पाप पर और भोगों पर, भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना, बस भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, ना ईश्वर को मानते हैं, ना धर्म को मानते हैं, ना भाग्य को मानते हैं, ना पुरुषार्थ को मानते हैं, ना उद्योग को मानते, पाप मुख है बस। तो ये पाप मुख बात की बात है, ये शास्त्रीय बात नहीं है, सिद्धांत की बात नहीं है। इसमें आपको शंका हो तो पूछ लोगे, इसमें शंका हो तब पूछो, करना पुण्य है पाप है, शास्त्र में जो पाप ही है, पुण्य नहीं है। अब उसे संतान होगा वो किस वर्ण का होगा, जैसे उसी जाति में कर दे तो जाति में कर दे सही, वो नहीं हुआ चीज। श्राद्ध तर्पण आदि है वो दिया जाता है तो कैसे उसको कैसे मिलेगा, और ये जीत निकलने के बाद बड़ी अर्चना हो व्यवहार में भी। अच्छा लड़का लड़की है, बाप तो मर गया, माँ जाए नाते, वो सर से क्या करेंगे, उनको पालन कौन करेगा, व्यवहार में बड़ी बाधा लगेगी। तो ये चीज है नहीं, ये चीज शुरू करी है राजा बहन ने, बहन राजा भैया है, अंग का बेटा, अंग का बेटा बहन ने मन पृथ्वी हो गया, पशु पृथ्वी हो गया। तो अंग बड़े एक दुष्ट राजा था, उसने शुरू करी है, मनुष्य मेरे मिसाल पाता है, उसको छोटी जाता ने स्वीकार किया और अंग ने स्वीकार नहीं किया, उसको साप देकर नष्ट किया ऋषि ने, ऐसा अन्याय था वो। तो उसने शुरू करी बात पहले, मनुष्य में आता है नारायण नारायण, ऐसे नेत्रदान है उसका अधिकार इतना नहीं है, इसमें भी डालेगा उसे नेत्र ठीक नहीं रहेगा। एक लड़का जन्मा उसकी बात सुने कि वो आंख काना जन्मा, क्यों जन्मा कि सूर्य की साक्षी के बिना उसे दाह क्रिया कर दी, वह दाह क्रिया करने मात्र से काना जन्मा, गंगा जी के ऊपर गंगा है, जमुना है, गंगा जी की साक्षी में दाग किया हो सकती है, नहीं तो सूर्य की साक्षी में दाग किया होगी, आज तो फिर सूर्योदय के बाद ही दाग किया होगी। हमारे शास्त्रों की बातें बहुत विलक्षण है, ये बातें सुनता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ तो मेरे आश्चर्य का कितनी विलक्षण पारी अपनी ये संस्कृति है, बड़ी भारतीय संस्कृति वैदिक धर्म कितना विचित्र है, कितना अलौकिक है, कितनी अलौकिक विचित्र बात है। कल मैं कहता है ना वो अपनी एक इच्छा कामना होती है, एक आवश्यकता होती है, तो कामना कामना की बात ही आती है, दूसरे आवश्यकता की बात ठीक वो कामना के विषय में ऐसा करते हैं, मानो हम दो एक शरीर है एक शरीर ही है। गीता का आरंभ भी यहां से होता है, एक शरीर एक शरीर दो को लेकर के, तो शरीर को लेकर वो कामना है और शरीर की इच्छा है खुद वो जिज्ञासा प्रेम पिपासा मुमुक्षा ये उस स्वयं स्वयं को लेकर के है, तो स्वयं को लेकर मुख्य है और संसार में वो शरीर को लेकर शरीर को लेकर नहीं है, शरीर को लेकर के है और हमारे शरीर ही शरीरधारी को लेकर के सब विचार है, यहाँ शरीर की कुछ बात ही नहीं है। कल मैंने कहा था कोई मिला नहीं सज्जन, मैंने पूछा है अच्छे अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखे अपने केशवराम जी जो कल्याण कल्पतरु पर संपादक है अंग्रेजी के, उनसे पूछी थी, अंग्रेजी में बात नहीं होती, भाषा ही नहीं हुई, जैसे अंग्रेजी में घी नाम नहीं है, क्यों घी होता नहीं, मक्खनी खाते हैं घी होता नहीं, घी नाम ही नहीं लगा, घी घी क्या हो गई, उल्ट फेर के शब्दों से उल्ट क्या दो उसका नाम, पर नाम नहीं है। ऐसे मुक्ति कल्याण उद्धार ऐसे शब्द वे कह देते हैं परंतु उसका मार भी करते हैं वो नहीं है, उधर मिलता ही नहीं है। ऐसी हमारी विलक्षण अलौकिक विचित्र संस्कृति है ये, तो इस विषय में खूब गहरा हुआ आप समझो विचार करो, जानने वाले कम हो गए, कम अच्छे अच्छे जानकार चले गए, कल्याण में जितने लेखक थे पहले लिख देते थे वे उतने नहीं रहे। मैंने जो कल्याण का काम किया तो देखा तो लेख वैसे बढ़िया नहीं आते थे, विद्वत्ता के लेख आते हैं, पंडिताई के लेख आते हैं, तो तत्व नहीं उसमें, तो भी कई बातें अच्छी है पर वास्तविक जीव कल्याण की बातें बहुत कम है, कहे क्या है जानते नहीं, समझते ही नहीं क्या कहे बताओ। मेरे में कोई मेरे से कहे कि अंग्रेजी में लिखो तुम, क्या लिखूंगा आता ही नहीं मेरे को, उसे मैं पंचायती करूं तो आप कहिए ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, तुम जानते हो ना जानते हो, ऐसी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो क्या क्या क्या सुना है आज, देखो बहुत बड़ा अनुष्ठान होने को जा रहा है, ये 9 दिनों का नवा है, ये एक अनुष्ठान है, तो अनुष्ठान भी इतना विचित्र है कि सामूहिक अनुष्ठान है, एक आदमी पाठ करे तो एक आदमी को एक का पुण्य, और हजार करे तो एक एक को हजार हजार का पुण्य हो, वायुमंडल ही शुद्ध हो जाए, और इसका प्रभाव हमने प्रत्यक्ष देखा है। एक बात याद आ गई, सत्संग कराना ठीक है, व्याख्यान देना ठीक है, मुंबई में बात हुई है, 7 मास किया, कहा कि पाठ करने से क्या फायदा है, पाठ में कौन आएगा, थोड़े आदमी आएंगे, एक उत्सव मनाओ और मनुष्यों को बुलाओ और उसको बुलाओ समारोह करो, मैंने कह दिया पाठ करना है। हम मिजाज करते हैं सत्संग सुनाने वाले, हम मिजाज करते हैं कि हम बहुत बढ़िया बातें सुनाते हैं, पर उस बड़े बातों में इतने आदमी नहीं आते, उस पाठ में आदमी आते हैं। अभी कलकत्ते में देखा ना, लोग कहते हैं कि 2.5 लाख आदमी थे, पहले के तो सवला ही बताते थे, अब के ढाई लाख आदमी ये सब कहते। तो पाठ में इतने आदमी आते हैं, और बात ये विचार में कहते हैं कि पाठ में कौन आएगा, सत्संग में तो फायदा होता है, बात बढ़िया होती है, हम कितनी मिजाज कर लें सत्संग में भी बात नहीं आता। पाठ में सुनते हैं वो, पाठ में इतना अर्थों का ज्ञान सबको होता है क्या? बूढ़े बूढ़े सज्जन, बूढ़ी माताएं, वृद्ध माताएं, शक्ति जी कम है, वे भी मस्त हो जाती है, अर्थ नहीं समझते, चौपाई पूरी सुनाई नहीं देती, चाहे सुनाई दे तो अर्थ नहीं समझते, परंतु वह रागिणी कितनी विलक्षण है कि जिसमें आकर्षित हो जाते हैं, पांच पांच छह छह घंटा नींद नहीं आती, सत्संग में नींद लेने लगते हैं, इसमें उत्साह बढ़ता है, उत्साह उम्र बढ़ती है, तो विलक्षण शक्ति है। ये गोस्वामी जी महाराज की है, संत महात्माओं की वाणी में कितना कितना कितना बल है, कितना ओझ है, कितनी शक्ति है, आनंदित हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, खाते खाते खाते खा मस्त हो जाते हैं। अब भी कहते हैं बहुत बाहर से ये लोग आए पाठ के लिए आए, बाहर से के लोग और शहरों से कलकत्ते में आए, कई महात्मा से जोधपुर से बीकानेर से वहां से आए पाठ करने, कलकत्ता पाठ करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और इतना समुदाय इकट्ठा होता है, कितना उत्साह होता है। कारण क्या? दो बात है दोनों, भगवान श्री राम जी महाराज का तो है चरित्र, और सर्वश्रेष्ठ भगत तुलसीदास जी महाराज की वाणी, ये तो रही तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक उपकार, संसार में स्वार्थ मिन तो सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ काज करे सब रीति, हे तो रही तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। तो बिना हेतु स्वार्थ बिना कोई मतलब के अपने मतलब के दुनिया मात्र का हित करने वाले दो ये भगवान और भगवान के भगत, तो भगवान के तो चरित्र है और लिखे महाराज गोस्वामी महाराज वाणी है, ये दोनों एक जगह लिखी गई सोनो और सुगंध, और उसमें फिर प्रेम से पाठ करने वाले एक विशिष्ट यज्ञ है, ये विशिष्ट एक अनुष्ठान होने चला जा रहा है। तो भाई बहनों को चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्य भाषण करे, अधिक से अधिक मौन रखे, नाम का जप करते रहे, दया क्षमा करते रहे, क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद से बचते रहे, पवित्रता अपनी बनी रहे, भगवान में लगे रहे, कोई दुर्भावना भीतर न आवे, ऐसा मौका हर एक जगह मिलता नहीं है। इतने समुदाय में पाठ करने का मौका कैसे मिलेगा? अकेले आप पाठ कर सकते हो, मैंने समुदाय कर लो हाथ की बात है, हम भी विचार करें और ये धनी आदमी विचार करे कि हम इकट्ठा कर लेंगे, हाथ की बात ये होते हैं भगवान की कृपा से। पाठ करने वाले मिजाज कर सकते हैं, पैसे लगाने के हम पैसे लगा देते हैं, पैसों की बल से नहीं होता है, ना को विद्या के बल से होता है, नहीं तो वो भगवान की कृपा होती है तो वैसा संयोग मिलता है। तो सब भाई बहनों से कहना है बड़े उत्साह से तत्परता से मन लगा करके 9 दिन का संयम रखते हुए बोले चुप रहे, नाम जप करते रहे, शास्त्र नाम का पाठ करते रहे, हनुमान चाचा का पाठ करते रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे, बड़े संयम से अपने 9 दिन बिताना है, ये अनुष्ठान करना है। अपनी अपनी पुस्तक, अपना ही आसन, अपनी जगह, समुदाय में जब बैठ जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अपनी अपनी जगह बैठे, अपनी पुस्तक रखे, अपना अपना आसन रखे, अपनी पुस्तक, उस पुस्तक पर रोजाना पाठ करो। ये 9 दिन का पाठ होता है तो पुस्तक में वो बड़ी अनुष्ठान की हो जाती है, मंत्रित माला को मंत्रित किया करे, पुस्तक को मंत्रित कर दे जिसे शुद्ध हो जाए, तो 9 दिन पाठ करने से पुस्तक को मंत्र से मंत्रित हो जाती है, वो बड़ी पवित्र हो जाती है पाठ करने के लिए। इस वास्ते अपनी पुस्तक जो पाठ करने की है वो लानी चाहिए, वो नहीं हो तो खरीद लो, खरीद कर पाठ करो, और नहीं खरीदो कोई बात नहीं, यहाँ पाठ ले लो, पाठ कर पीछे रख दो, वो भी सब प्रबंध है, परंतु अपनी पाठ के अपनी पुस्तक अपनी हो, सदा अपने साथ में रखे, उसी पुस्तक पर पाठ करे, तो 9 दिनों का अनुष्ठान से वो पुस्तक बड़ी पवित्र हो जाती है, बड़ी निर्मल हो जाती है, बड़ी बढ़िया हो जाती है। इस वास्ते एक पुस्तक है, माला है, पुस्तक है, आसन है, जगह है, वो जिस तरफ मुख कर बैठे वो है, ये सब बड़े विचित्र है। तो भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिल गया है तो अच्छी तरह से इसका अनुष्ठान करें। मन में बड़ी उम्मीद उत्साह रखे कि भगवान की कृपा से मौका मिल गया है। और आश्चर्य की बात है कि लोग आकृष्ट होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। पाठ में एक बार बड़ा पाठ होगा तो मैंने सुना है कि बहुत दूर दूर से कई सज्जन आए हैं, धर्मशाला में ठहरे हैं, पाठ के लिए आए, सत्संग के लिए भी कई आए पर इतने नहीं आए जितने पाठ के लिए आते हैं। कलकत्ते में देखा, जयपुर में देखा, और यहाँ भी आप देख लो सत्संग किया इतना दिन तो कितने आदमी थे, अब पाठ में देखो कितना आदमी होते हैं। तो उसमें एक बिल्कुल शक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान की शक्ति है, भगवान में प्रेम होगा, ऐसी विचित्र बात अपनी हो रही है। क्योंकि भगवान की कृपा से ही हो रही है, अपने उद्योग से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं। तो भाई बहनों से कहना है आप खूब उत्साह से इसमें लग जाओ, मस्त हो जाओ, मौका है। समय सुख की पूरी का पछता में का वर्षा जब कृषि सुखा में, तो मौका आ जाए, भगवान की कृपा से मिलता है। इस वास्ते भगवान की कृपा मानते हुए मस्त हो जाओ, बड़ी उत्साह। कलपत्ते में देखा महाराज, माइया दौड़ी चली आ रही है, मोटर बस आर बहुत पैदल दौड़े चले आ रहे, दौड़े जैसे गया काशी गया हो, गंगा जी पर जैसे तालाब और सरोवर जावे, इस तरह से माता बहनों बहुत दौड़ी चले आ रही, आकर्षक बड़ा उत्साह मन में। यहाँ भी मैंने सुना है बहुत उत्साह है, पाठ कर लेगा लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। उत्साह से दूसरे को लाभ होता है, अपना उत्साह होता है ना, दोनों भी उत्साह हो जाता है। जोधपुर के एक गांव की बात है, एक ठाकुर थे झाला मंडे ठाकर, उनके दो रानियां थी, दो स्त्रियां थी। तो एक स्त्री है उसके जो वो सती होने का उत्साह हो गया मन में, दूसरी को भी मेरे को वो उत्साह होता ही नहीं, लोग कहते बाल देते, ये बात ही उत्साह बहुत भीषण उत्साह होता है, क्षति होने का उत्साह होता है, उनकी पूजा नहीं होती है तो उत्साह हो गया। वो दूसरी कहती उत्साह थी बहन मेरे तो भाव होता ही नहीं, तो माथा धो रही थी, माथा धो सब श्रृंगार करना है ना, पति शांत हो गए तो माथा धोते ही माथे ने मेठ दे रहे माथा लगाई, दो तीन क्षति हो गई तो कुछ देरी हो गई, अर्थी को ले गए तो जलान शुरू कर दिया कि राज भी क्या चाहे क्या होगा, अंग्रेजों में राज्य था, जल्दी कर दिया। ये पीछे देरी से पहुंची तो उन्होंने क्या किया, अपने वो अंगार थे ना सब अर्थी थे, अंगार अपने जोड़ी में भर करे कपड़े में पोटली बांध कर और लकड़े दे के यहाँ उनके पास वही क्षति हुई है। उस जाति कह दिया कि हमारे ऐसे विचार किया है, अब आप सब अकेले जाओगे जहाँ पर जोधपुर दरबार की क्षति कोई नहीं हुई, आप अकेले जाओगे हमारे यू कह दिया। अभी लोग परिचय होता है उसकी बात सुनते हैं, तो ये क्षति बना है, ये जानकर जलाना नहीं है। करपात्री महाराज कहते हैं हरदोई जिला में इकनोरा नाम एक गांव है, इकनोरा गांव में एक लड़की थी जो अपने मामा के यहाँ थी, वो ब्याह की थोड़ा महीना हो जाएगा एक वर्ष पता नहीं, पर छोटी अवस्था ही थी। तो वहां वो बीमार थे, पति बीमार थे, तो मन में मामा जी का फिर पहुंचा दो, वो पहुंचा देरी कर दी, तो फिर वो बोली कि अब पहुंचने वक्त नहीं रहा, अब उन्हें सही शांत हो गया मैं पहुंच नहीं सकती, तो मैं तो क्षति होगी। तो कहे बेटा कैसे क्षति होगी, भांजी श्वास ने दया की पात्र होती कैसे करी, देखो मेरे को छुट्टी दे दो नहीं तो आपका घर जल जाएगा, ये मेरे कान घर चल जाएगा, मैं तो सती हो गई, मैंने मानी नहीं बात। तो दीवा जल रहा था, उस दीवे से अंगुली लगाई, अंगुली जले, जैसे मोम पर जले जो अंगुली जले तो सब जल गई। अब अंगुली आग थोड़ी लग रहा, अब आगरी ऊपर जाएगी बढ़ जाएगी, परंतु कुछ जल लग जाए बोम की मिट्टी की तरह वही जले। जब उसने बुझाई अंगुली तो लकीर थी भीत पर, कर्पाती मैंने कहा मैं देख कर गया, वे लकीर मैं देख कर गया उस बुझाई, और पीछे वहां जाकर और क्या कि हम अग्नि नहीं दे गए, ना लकड़ी दे गए ना अग्नि दे गए, मददों को नहीं। पीपल के नीचे खड़ी थी, खड़ी हो भगवान सूर्य जी ऊपर का नमस्कार क्यों कृपाज मेरे को आप भी जल गई। वही सूर्य भगवान से मांग लिया जो पीपल जला हुआ ऊपर तक, और बहुत लोग इकट्ठे हो गए। गीता प्रेस में खबर करी कि ऐसी है, जो खबर निकाल जाकर निकल करो। तो एक मुसलमान ने कहा कि मैं भी वहां था, मैं देखा सब भगवान के सूर्य के सामने हाथ जोड़ किया एकदम मुस्कुरा गई। तो ये सत्य सत्य चढ़ता है, सत्य है ना अपना, सत्य में एक ताकत है जिसमें सत्य हो जाती है। इस तरह के धर्म की बातें हैं। अब भोगों की प्रधानता आराम की प्रधानता हुआ, धर्म कहां हुआ? धर्म पालन करने से अगर आराम ज्यादा रहता और धन ज्यादा मिलता तो धर्मात्मा की टोलियां थोड़ी हो जाती। बहुत धर्मात्मा कहते हैं धर्म में कष्ट भी सहना पड़ता है, नियम पालन करना पड़ता है, शक्ति विचित्र आती है उसमें, धर्म की पालन करने में विचित्र ताकत आ जाती है। तो अपने बड़े धर्म पालन करो। ऐसे अब राम गीता जी रामायण का पाठ है, बड़ी उत्साह से बड़ी उम्मीदवारी से समझो कि भगवान ने कृपा कर दी है, ये मौका भगवान ने दिया है और कोई दे नहीं सकता। निमित्त कोई बन जाते हैं, पैसे लगाना निमित्त बन जाए, पाठ करने वाले पाठ कराने वाले ये सब निमित्त बन जाते हैं, पर मूल में भगवान की कृपा है। जब ऐसा समारोह मिलता है तो ऐसे समारोह में लाभ उठाना चाहिए, बड़ी तत्परता से उत्साह से पाठ करें, समझे कि भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा हुई। इस पाठ में सम्मिलित हो गए उन पर भगवान की कोई विशेष कृपा है, विशेष अनुग्रह है, तो ऐसा मौका मिलता है। रामायण है, गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है, ये ग्रंथ कृपा करते हैं। विद्वत्ता के जोर से गीता और रामायण का अर्थ नहीं कर सकता थे। गीता के गहरे अर्थ वो विद्या के जोर पर करना चाहे नहीं कर सकते अर्थ, और कृपा हो जाए मामूली आत्मा कर गए। एक जिफर जी से सज्जन तो वो करते थे, जोश ये सर्वकर्माणि विद्वान होता है, सवाल जोश लगाना चाहिए, जोश अब संस्कृत जानते नहीं पर भाव वही है। तो पढ़े भी पढ़े जानते भाव अपने मन में करो, भाव में भाव आ जाए। जोश ये सर्वकर्माणि विद्वान होता है, कृपा करते भाव आ जाएगा, भाव समझे। जोशी प्रीति से बनी वो क्या समझे, जोश खूब जोश में जोश में उत्साह, मौका है महाराज मौका है, भगवान की कृपा करिए। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर दे है गाई, गीता ज्ञान की बनी भगवान की कृपा से। उत्सव मनाना चाहिए, मन में हर्ष आना चाहिए, विचित्र संयम रखते हुए रात दिन भगवान के नाम का चिंतन करो, स्मरण करो, अनुष्ठान करो, कोई अपने से गलती ना हो जाए, क्रोध ना आ जाए, किसी को कटु वचन नहीं दिया जाए, किसी को दुख ना हो जाए, किसी को कुछ ठेस ना पहुंच जाए, ऐसे सावधानी रखते हुए सच्चे हृदय से लगे रहो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, उत्साह अलग हो जाएगा। भगवान की कृपा से ही होता है, निवता भी भगवान की कृपा से है। कलकत्ता का काम इतना हुआ, बड़ी उत्साह से बड़ी शांति से, इतना समुदाय होने पर भी बड़ी शांति से काम हुआ। जीएस में होता है, वृंदावन में हुआ, भगवान की कृपा से होता है। तो अब ये अपने अपने यहाँ भी अवसर आ गया है, अपने सगे संबंधी भाई कुटुंबी मित्र सभी लोग उन सबको पत्र देना चाहिए, बुलाना चाहिए। भागवत माध्यम आता है, हमारे भागवत होगी तुम आओ, पत्र देकर बुलाए यहाँ पर। इस तरह से ऐसे मौके पर अपने कोई सज्जन है, प्रेमी है, स्नेह रखने वाले है, उनको भी बुला लेना चाहिए। फिर भाई मौका चूक जाए फिर क्या है, समय चूक पुण्य का पछताने, वर्षा जब कृषि सुखाने, काम धंधा पैदा करने की चीज तो हर दम 12 ही महीने रहती है। ये मौका तो कभी सही होता है, काम धंधा खोटी हो जाए कोई अर्ज नहीं है। धन की हानि होगी, इतना दिन हम खोटी हो जाएंगे, काम धंधा में पैसा पैदा नहीं होगा। अरे पैसा पैदा होने मुक्ति हो रही है, ये धन मिलना मुश्किल है, वो धन तो मिल जाएगा फिर भी, काम धंधे करके तो पैदा कर लोगे, परंतु ये मौका कैसे मिलेगा, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। आप हम सब विचार करें तो ऐसा समुदाय हम बना सकते हैं क्या, अभिमान वो कर सकते हैं, हमने बढ़ा लिया, हमने किया, हमने खर्च किया, हाथ की बात नहीं है। भगवान की कृपा से मिला है मौका, तो सबको लगाओ, अपने भी लगाओ, औरों को भी मौका दो। धुंधुकारी के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह सुनाई, तो सुनाए तो गोकर्ण की मुक्ति हो गई। तो जो पूछा महाराज गोकर्ण की मुक्ति दूसरों की क्यों नहीं हुई, धुंधुकारी नाम आ गया मन में, हुई धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई। कि भाई वो तो बांस में रखा गया था, 7 गांठे बेलन होती गई, और बाहर जावे कैसे, ऐसे रोका हुआ। तो मन लगा कर सुना अपने, तो फिर महाराज कथा करो हम सुनेंगे। तो दोबारा कथा सुनी, फिर मन लगाया। तो हमारे ये आनंद होगा इसमें कि हम तो सम्मिलित नहीं हुए, तो दोबारा करो, तो दोबारा तो रोक नहीं था। कुकुर जी से कहा तो बड़ा संत थे, सुना आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र गोकर्ण, फल दिया था संत ने, नहीं पुत्र नहीं है, पुत्र दे ही भला दे, किस तरह से बेटा दे दो मेरे को, अरे बेटा कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फल दिया ये दे दे तेरी स्त्री को, वह धुंधुकारी बना बेटा, मुझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मधु पाऊंगी 9 महीना तक, और फिर क्या होगा नहीं, एक बचाऊ तो बड़ा कष्ट होगा। वो गाय को खिला दिया और बिल्कुल भी रही, जानते हो दूसरी अपनी पैर से कह दिया तेरे सत्ता हो जाए मेरे को दे देना, वो धुंधुकारी हुआ। और वो गाय का जन्म गोकर्ण तो ध्यान हो गया, बेटा भी हो गया, गाय का भी बेटा हो गया, मधुर हो गया। वो कर्ण का कान गाय का था, और सब बड़े संत हुए। तो भाई बार बार ये होता नहीं है, अभी मौका है। लोग कहते हैं हमारे को पहले नहीं कहा, तो भाई पहले कह दें, आपको सुन लो, औरों को भी सुना दो, औरों को भी कह दो, समाचार दे दो कि मौका है, किसी को लेना हो तो लाभ ले लो भाई, ये लोग लाभ है। बार बार नहीं आता, बड़ी उत्साह है, ऐसी उम्मीद भरी से लगो। कोई भी घाटा पड़ जाए, घाटा पड़ता नहीं उसे, घाटा तो अकल का ही है, घाटा नहीं, घाटा होता ही नहीं। आज तो ऊंधी ऊंधी बातें सोचते, ऊंधी ऊंधी तो कहें घाटा ही अकल, ये तो ऊंधी क्यों बने। अधर्मम धर्मेतिया मंडते तम साविता सर्वार्था दुर्विकार से बुद्धि सापार तामसी, तो तामसी अकल घाटा ही भाग दो, बुद्धि पैदा होती है कि पालन कैसे करेंगे, तो विवाह कैसे करेंगे, शिक्षा कैसे देंगे, कैसे इसको पालन करेंगे, पूरा अपने पर ठेका लगे, हम ही पालन करते हैं, हम ही कुछ करते हैं, अहंकारों में प्रथा भी माना। ऐसे मौके में ऐसा अब सवाल हो, ये कोई भगवान की विचित्र कृपा है। इस वास्ते सबके सब भाई बहन सब उत्साह, अपने प्यारे मित्र हो, स्नेही हो, कुटुंब हो, सगे संबंधी हो, सबको कहते हैं अकेले का जाओ सत्संग में भाई, बहन भान जी लाओ, लाओ जमाई लाओ, लाओ घर को नहीं, सबको जाओ, अकेले का जाओ, सब आओ। सत्यनारायण क्या करते हैं, शीघ्र न तो शीघ्र आ जाओ, छोटा बड़ा सब सब शीघ्र न तो कैसे ऐसा भोजन थोड़ा ही मिलता है। ये खुराक कहाँ मिलती है, ये तो भगवान की कृपा से ही मिलती है, कोई बल से, बुद्धि से, योग्यता से, धन से, संपत्ति से, किसी से नहीं मिलती, कृपा से मिलती है। इस सदन आया कि कस्तूरी महंगे मोल की लादे जाने लादे, कस्तूरी है महंगे मोल की, लखपति और लादे नहीं जाना, बोला लखपति करोड़पति नहीं मिले, और जंगली के पास मिल जाए हम लोगों को मिल जाए तो बड़ी दुर्लभ चीज है, तो कृपा है दुर्लभ साज सुलभ कृपा, जो न तरे भव सागर ही नर नमाज अशुपाय सो महात्मा न तेरे से आत्मा मन पूरे नरस देव मान प्रभाव भी न करे साथ माध्यम सुलभम सुलभम प्रभम सुबल गुरु परम धारम मयानुकूल प्रमान प्रभाव दी न करे साथ उसी में प्रश्न है। कितनी बढ़िया बात है, ये मनुष्य शरीर एक अंगुली कट जाए तो रबड़ी लगा दो कितनी गर्म, ये चीजता होगी नहीं तो एक अंग तभी वो नहीं आता तो शरीर जाने पर सही आ जाएगा। है जो काम करो, जब चीज मिलती है तो उसकी कीमत उस समय नहीं समझते, न रहने पर फिर समझते हैं। गंगा जी ने जगह हाथ ही धो ले, पैर धोले, कुल्ला भी कर ले, स्नान भी कर ले, यहाँ गंगा जी और हाथ भी यो रख रहे तो ये चीजें दुर्लभ है। कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा कृपा यार, भगवान की दया होती है विशेष, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साध संगति पाई, जब द्रव्य दीन दयालु राघव दीन दयालु द्रवित होते हैं, विशेष द्रवित होते हैं, कभी करी करुणा नर देत सने, तो जैसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर है ऐसे मनुष्य शरीर में भी सत्संगति है, ये दुर्लभ है। मिल जाए तो बड़ा आनंद मनाना चाहिए, विशेष लाभ लेना चाहिए, बड़ी सावधानी सावचेत होकर के समय चूक को निका पछता है लोगों के मन में। बहुत हर्ष में सुनी बातें, लोगों को मन बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा उत्साह हो रहा है, बड़े मन उम्मीदवारी हो रही है, लोग आ रहे हैं, बड़ा उत्साह हो रहा है। कलकत्ते तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कलकत्ते तो हर एक वर्ष होता है ना, बंबई में तो पहला हुआ था धोबी तालाब में, वहां कई वर्ष पहले पास होता नहीं है, तो उतने तो शायद हो गए नहीं, पता नहीं है, है मौका बढ़िया, बड़ा उत्तम मौका, बड़ा सुंदर अवसर है। क्या कहते हैं बात करो मैं, ऐसे लगा रहो भाई फिर तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2013 तदनुसार 11 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे JV नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम